छोड़ा है जहान नीच, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ, घर धुआ धुआ तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम एक। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, फिर से उड़ चला पिट्टी जैसे सपने, ये कितना भी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैं तोड़े हैं छोड़े हैं। क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये पात मेरे साथ साथ फिर दर दर। ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण, जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी पात पात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है, क्या सच है क्या माया है। उधर तितर बितर क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी ओ, खींचे तेरी यादें तेरी ओ। रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं, रंग बिरंगे वहमों